Radio 1. Straks in BVSC een bomvolle vechtsportuitzending. De meest onbekende bokser van Nederland ooit en de bekendste kickbokser van dit moment samen in een half uurtje tijd. Dat allemaal straks na het NOS Journaal met Jelle Visser. De Gezondheidsraad adviseert een extra coronaprik voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Ook wordt aangeraden om een zogenoemde boostervaccinatie ook voor andere groepen alvast voor te bereiden. Het aantal drugsdumpingen is in de eerste helft van dit jaar met 64% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg is de grootste stijging te zien. En de politie heeft de meeste actievoerders van Greenpeace van het dak gehaald van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Zo'n 30 mensen zijn aangehouden. De demonstranten beklommen het dak vanochtend vroeg en hingen gele spandoeken op bij de hoofdingang om zo aandacht te vragen voor de stikstofcrisis. En het Parool wordt vanaf januari een ochtendkrant. De krant zegt zijn lezers in de ochtend beter te kunnen bedienen. Ook speelt mee dat de bezorging 's middags te duur wordt, omdat steeds minder kranten in de middag verschijnen. NRC Handelsblad is dan nog de enige grote middagkrant. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Tring, tring. Hallo Wouter, met Marcel. Nou, vanavond is het al zover, hè? Sporting Club de Lisboa. Prachtige groen-witte verticale strepen. Hè? Zwarte broek. Wat gebeurt er daar dan? Nou, er speelt Ajax, toch? Oh ja, ja, morgen. Godverdomme, dat meen je niet. Ja. Oh, dan is het vanavond in Israël. Klopt. Maccabi Haifa tegen Feyenoord. Langzaam en gestaag gaat Feyenoord nog weg naar de finale in Tirana. Dan hoeven we niet bang te zijn, Wouter, dat het daar uit de hand loopt. Want de politie in Tirana, die gebruiken de knuppel. Oh, die gooien de knuppel erover. Dat is geen kwestie van vuurwerk afsteken. Dat is gewoon het opsluiten in een hondenhok. En dan graag je wel een heel klein stadionnetje daar in Tirana, waar die finale wordt gespeeld. Dus we kunnen ons opmaken voor een hele mooie voetbalzomer. En laten we hopen, Wouter, dat corona geen roet in het eten gooit, hè? Het is nu wel even testen voor toegang, maar laten we toch hopen dat de zevende golf niet komt. En dat die niet over ons heen spoelt. En dan kan het wel eens een heel mooi voetbaljaar worden met heel veel lekkere coëfficiënte puntjes. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vandaag een van de, ja, vind ik toch wel, een van de beste co-commentatoren van Nederland. Stef Clement, goedemiddag. Dank Wouter, goedemiddag. Ja, zeker top 10, top 15 wel hoor. Vandaag in BVSC bereiden we Rico Verhoeven voor op zijn volgende gevecht en een portret van een onbekende bokser. Dat allemaal na sport in de media. Nieuws, vers van de pers. Anne van der Breggen verdedigt haar titel op het WK tijdrijden niet. Ze verwacht wel mee te gaan doen aan de wegwedstrijd. Stef, wat is er precies aan de hand? Nou ja, we weten van haar ploegleider Danny Stam dat Anna wat te veel op haar bord blijkbaar heeft genomen. We weten ook, hè, het is een extra seizoen. Ze zou eigenlijk eind van vorig jaar stoppen. Na de Olympische Spelen was haar droom. Dit was een seizoen extra. Sinds de Olympische Spelen wel getraind. Tegenvallende resultaten in Madrid. En nu heeft ze dus gekozen om de tijdrit, wat een hele specifieke inspanning is, om die te laten glippen. En dan haar laatste wedstrijd ooit, want dat wordt het, op de WK wegrit te rijden. Ja, want ik las dat ze haar bloedwaarde had laten controleren en dat daar dan uitbleek dat ze heel erg vermoeid was. Ja, nogmaals, we weten eigenlijk tot nu toe alleen maar wat ploegleider Danny Stam heeft gezegd, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon niet meer herstelt. Hè? Dat ze na de Olympische Spelen weliswaar heeft gerust. Maar toen ze is begonnen met trainen, wellicht nog niet helemaal hersteld. Ja, dat kan gebeuren. Anna van der Breggen is ook maar een mens. Een hele korte, hevige carrière heeft ze voor gekozen. En misschien is dit net één seizoen te lang. Dus dan moet ze straks niet helemaal fit haar allerlaatste wedstrijd ooit gaan rijden op het WK. Ja, nou ja, goed. Ze sluit haar carrière natuurlijk sowieso prachtig af. Hè. Dit jaar nog de Giro Donne gewonnen. Nederlands kampioen tijdrijden. Een medaille op de Olympische Spelen. Is ook zo. Dus ja. Dit WK. Nou ja, goed. Dat had het ultieme toetje moeten worden. En misschien net even niet. Volgende week zaterdag is die wegwedstrijd. En de tijdrit staat maandag op het programma, geloof ik. En uiteraard hier te volgen op NPO Radio 1. Gaan we naar een opmerkelijk bericht uit Oostenrijk. De Rayra Hurisa, wie kent hem niet? Ethiopische hardloper, won dit weekend de prestigieuze serieuze marathon van Wenen, maar werd gedisqualificeerd. De reden? Hij droeg schoenen met iets te dikke zolen. Runners World spreekt van het volgende hoofdstuk in de schoenensoap die in de atletiekwereld al zeker een jaar lang bezig is. Stef, je had er nog een vraag over, hè? Ja, ik kon me herinneren dat wij hier bij BVSC het ook een keer hebben gehad over die carbonplaatjes in schoenen van dat hele grote merk. Ja. Dat mag dus wel, maar hoge zolen mogen dan blijkbaar weer niet. En ja, hoe zit dat dan? Goeie vraag. Heb ik even voor je nagevraagd bij Volkskrant sportredacteur Eline van Zuchtelen. Ja, deze Ethiopische jongen had kennelijk schoenen aan met een zool die een centimeter te dik was. En dat mag niet van de Wereldatletiekbond. De zool mag maximaal 4 centimeter dik zijn en niet 5. Want dan kun je er dus allerlei dingen in verstoppen. Zoals bijvoorbeeld een extra carbonplaat of nog wat extra verend schuim. Waardoor je dus nog harder gaat. En dat willen ze niet. Dat zien ze eigenlijk als een soort van mechanische doping. Nou, mechanische doping. Er is veel in te verstoppen, die dikke zolen, zegt ze. Dat is het. Nou ja, dan zou ik zeggen, controleer dan de schoenen bij aankomst of bij de start. Ik ben natuurlijk voor technologische ontwikkeling. De sport is de kraamkamer van technologische ontwikkeling. Maar goed, als de regels inderdaad zeggen 4 centimeter is de max, dan is het natuurlijk ook wel erg dom om het risico te lopen dat je alsnog je titel moet inleveren. Ja, hij heeft al eens een keer ook, geloof ik, een wedstrijd gewonnen op geleende schoenen. Dus er gaat iets mis met hem en zijn schoenen. In ieder geval. De sidepick dan van de sidekick. Wat heb je bij en waarom? Ja, goed nieuws uit Volendam. FC Volendam. Dat is natuurlijk een club waar ik een klein beetje een zwak voor heb. Volendam. Dat zijn eigenlijk de Galliërs van Nederland. Zo'n klein dorpje wat altijd maar overeind blijft. De oppergallier, de Asterix, zoals we weten, van Volendam. Dat is natuurlijk Jan Smit. En Jan heeft plannen met de club voor een nieuw stadion. En vertelde gisteren bij ESPN hoe dat er ongeveer uit moet komen te zien. Wij willen echt een schip, omdat wij natuurlijk, onze roots die liggen in de visserij. En ik denk dat je je daarin ook moet kunnen onderscheiden. Het Volendam, het dorp aan de zee, daarin zijn we uniek en daar moet je gebruik van maken. Nou, een schip, dat is mooi. Ja, een dorp aan zee, daar zijn er natuurlijk wel meer van, Jan. Maar goed, een schip, ik zou het niet doen. Want? Ik snap het sentiment wel, maar de kracht van FC Volendam en van dat hele dorp is natuurlijk dat ze het klein houden. Dus ik denk, bouw nou zo'n stadionnetje net zoals bijvoorbeeld RKC, wat dan liefkozend een fietsrek wordt genoemd of zo. Dan blijft de sympathie gewaarborgd voor die club. Dus Jan en alle Volendammers bij elkaar, hou het klein, maak er iets moois van en hou vooral inderdaad in stand dat kabbelende bootje eigenlijk tussen Eredivisie en Keukenkampioendivisie blijft. PR-manager Stef Clement. Het duurt nog even voordat het zover is, maar de kaartverkoop voor de kickbokwedstrijd van het jaar begint vandaag. Op zaterdag 23 oktober stappen Rico Verhoeven en Alistair Overeem de ring in om te bepalen wie het allerbeste zwaargewicht van de kickboksbond Glory is. Daarom aan de lijn niemand minder dan Rico Verhoeven, de regerend wereldkampioen en een van de grootste sportmannen van Nederland. Rico, goedemiddag. Yes, goedemiddag. Ja, dinsdag, Rico, is bij ons. Ik zal het even uitleggen. Zoals altijd, de dag van de stellingen. Dus we willen jou eigenlijk een aantal stellingen voorleggen die jij dan met eens of oneens moet beantwoorden. En dan, nou, daar komen we dan wel op terug als je daar aan toe bent later. Oké, okay, nou, brand los zou ik zeggen. Oké, spannende toon. Komt-ie. De eerste stelling. Voor dit gevecht tegen Alistair Overeem ben ik fitter dan ooit. Eens. Tweede stelling, Alistair Overeem gaat de beste tegenstander zijn waar ik ooit tegen gevochten heb. Oneens. Tijdens de coronacrisis heb ik mezelf eindelijk op wat andere dingen kunnen richten dan kickboksen. Eens. Een gevecht tegen Badr Hari, dat gaat er echt nooit meer van komen. Moeilijk. Weet ik niet. Dus niet aan mij. Ik voel sinds lange tijd weer echt spanning voor een gevecht. Nee, ja, dat heb ik altijd. Ja, eens. Eens, oké. Okay. Nou, Rico, dat ging best soepel, toch? Jawel. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Voor dit gevecht tegen Alistair Overeem ben ik fitter dan ooit. En jij zei meteen eens. Heel snel. Ja, nee, ik zit er echt goed in. Weet je, kijk, ik heb het gevoel dat ik elke dag eigenlijk verbeter. Ik probeer altijd beter te zijn dan dat ik gisteren was. Ja. Dus in elke vorm, als de persoon Rico, zowel als de atleet Rico. Dus ja, ik denk wel dat ik in de beste vorm van mijn leven ben. Omdat ik elke dag leer. En ja, ik heb zoveel wedstrijden gedaan, zoveel ervaring opgedaan. Ja, het lezen boeken. Ja, ik probeer mezelf gewoon continu door te ontwikkelen en te evolueren en beter te worden. Ja, het is goed dat jij dat zegt. Want als ik denk aan fitter, kijk, ik weet natuurlijk hoe je eruit zag in die vorige gevechten. Ja, dan denk ik, hoeveel fitter kan het nog? Maar jij ziet fitter ook dus als mentaal of boeken lezen, zeker. Leren. Zeker. Ja. Zeker. Het is niet alleen lichamelijke fitheid, het is ook mentale fitheid. Dus jezelf testen en prikkelen op verschillende manieren. En wat voor soort boek heb je nou voor het laatst het meest aan gehad? Het laatste boek wat ik gelezen heb, wat echt heel veel impact had gemaakt, was What Happened to You van Oprah Winfrey. Die waar ik lees de Engelse versie dan, die heb ik ook in het Nederlands. Wat is je overkomen? En ja, dat is, ik weet niet, vond het heel, heel heftig. Omdat ik ja, zelf een bepaalde achtergrond heb, dingen meegemaakt heb. En het is denk ik vooral wat ik daaruit gehaald heb, is dat je voor jezelf, je leert jezelf denk ik beter kennen. En omdat je misschien waarom je op een bepaalde manier op dingen reageert. Maar je kan daarin tegelijkertijd ook anderen beter begrijpen. En eigenlijk precies zoals de titel zegt, wij zijn heel vaak als mensen gewoon heel snel hebben we een oordeel. Van nou, sorry, die is raar. Ja. Die doet raar. En oh, waarom doet hij dat? Dat is toch niet normaal? En dan zeggen we van dat vinden we dan raar, dat iemand raar doet, zeg maar. In plaats van, oké, wat is jou overkomen waardoor jij deze reactie hebt? Snap je? Waardoor jij op deze manier reageert op deze situatie. Dus dat komt ergens vandaan, dat heeft een oorzaak. Dus dat komt niet out of the blue. En dat vind ik heel interessant. Dus ja, niet zo snel oordelen. Ik heb hem opgeschreven. Oprah Winfrey. Je had wel een oordeel over je tegenstander, Alistair Overeem. Je zei namelijk, dat gaat niet de beste tegenstander zijn waar ik ooit tegen gevochten heb. Even voor duidelijkheid, jullie vochten nog nooit tegen elkaar in wedstrijdverband. Maar jullie trainden wel samen. Ja, we hebben wel eens samen getraind, lang geleden. Maar waarom schat jij hem niet in als de beste tegenstander waar je tegen gevochten hebt? En daarbovenop, dat is dan meteen door, wat heeft je dan gemotiveerd om zelf inderdaad fitter te zijn dan ooit? Nou, als allereerst, waarom denk ik dat hij niet de allerbeste tegenstander is? Is denk omdat hij niet per se in zijn, hij zit niet echt meer in zijn prime, dus in de top shape van zijn leeftijd. Dus ja, Sabi, je hebt hem als hij is 41, sporter, hè, als atleet. Ja, als sporter, als atleet heb je wel een bepaalde houdbaarheidsdatum, zeg maar. Vind ik. Zo kijk ik daarna persoonlijk, is mijn mening. Hè. Dus ja. Kan iedereen anders over denken. Maar ik denk niet dat hij bijvoorbeeld dat hij op zijn allerfitst zal zijn. Dus dat hij ooit geweest. Ik denk dat hij bijvoorbeeld, ja, het zal zijn 6-7 jaar geleden, zo mid-30, zo begin 30, dat hij een stuk fitter lichamelijk was. En gewoon beter in zijn vel zat. Als dat hij nu, lijkt mij, zit. Aan de hand van dezelfde als een auto. Hij heeft gewoon echt veel kilometers op de kilometerstand staan. Dat is niet bevorderlijk voor je lichaam. Nee. Dus daarin zeg ik denk ik van, ja, weet je, ik denk niet dat hij de allerbeste tegenstander is waar ik ooit tegen heb gestaan. En de tegenstander die dat wel is, is Sam Schild. Ik denk dat mijn allerzwaarste tegenstander ooit is geweest, in 2012. Is dat je laatste verliespartij geweest? Ja, dat was mijn laatste verliespartij in Glory. Dus waarom ben ik nu het fitste ooit? Ja, zoals ik zeg, ik ben continu aan het ontwikkelen. En trainingsmanieren aan het bedenken en vinden om efficiënter en nog beter en nog fitter te kunnen zijn. En is, dus, dat, dan ook de is dat dan ook de spanning waar je het over hebt? Hè? Want je zei op de laatste stelling, ik voel nog steeds spanning voor elk gevecht. Is dat dan de spanning of dat je jezelf hebt verbeterd? Altijd. Het is continu jezelf prikkelen, En daar vind ik ook altijd grappig van mensen van ja, maar je bent al zo lang de beste. Je wint altijd. Iedereen gaat er ook altijd maar vanuit dat je wint. En als het dan heel goed gaat, dan is oh, hij won weer makkelijk. Weet je wel, de tegenstanders waren weer te makkelijk. Maar ja, weet je, dat is volgens mij juist de kunst om het er makkelijk uit te laten zien. Want het is nooit makkelijk. Al die gasten zijn, alle tegenstanders zijn allemaal keihard getraind, hebben allemaal hun best gedaan. Ja, weet je, haal alles uit de kast om mij te proberen te verslaan. En als dat dan niet lukt, en als ik dan het voor elkaar krijg om het er een soort van makkelijk uit te laten zien, ja, daarvoor train ik heel hard. Ja. Snap je? Dus het is nooit makkelijk, het is altijd spannend. En ik wil gewoon, dat is mijn drive nog steeds, om elke keer weer te laten zien dat ik de allerbeste ben. Er was één stelling waar je geen antwoord op had eigenlijk. En dat ging over het gevecht tegen Badahari. Of dat er ooit nog van gaat komen. Het klonk wel alsof het heel moeilijk gaat worden. Ja, kijk, het is natuurlijk een... het blijft natuurlijk een gevecht waar mensen over praten. Maar het is niet realistisch om te zeggen van, oh, we gaan nog een keer vechten als hij, zeg maar, zijn wedstrijden continu blijft verliezen. Snap je? Mm-hmm. En dan wordt het een heel lastig verhaal. Dus je kan niet iemand die alles verliest tegen iemand zetten die alles wint. Ja, dus dat doesn't make any sense. Nou, moet hij maar eens even zijn best gaan doen de komende tijd. Rico, dankjewel. Op 23 oktober ga je dus opnemen tegen Alistair Overeem in de Gelredome. Kaarten zijn dus vanaf nu te verkrijgen. Misschien een leuk BVC-uitje, Stef. Lijkt me een mooi teamuitje, inderdaad. Gaan we dat doen. Wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven. Veel succes en dankjewel. Top. Dankjewel, jongens. Stef Clement, jij gaat je een beetje ontpoppen als... wat is het eigenlijk? Popkenner? Onze eigen Don Leo Blokhuis, koning, keizer, admiraal, Stef Clement. Ik weet nooit hoe het heet en wie het gemaakt heeft. Ik wist alleen dat deze Pumped Up Kicks van Foster and the People ooit gebruikt is in een favoriet voetbalspelletje. Sport kent vele mooie verhalen, maar het boksen is misschien wel bij uitstek de sport met de meeste bijzondere vertellingen. Dat leverde al talloze boeken op over boksers als Muhammad Ali, George Foreman, Rudy Lubbers. ga zo maar door. Maar een boek over het bijzondere leven van Ben Zwezerijnen, één van Nederlands beste boksers ooit. Dat was er nog niet, tot nu dan. Want auteur en voorzitter van de Nederlandse Boksbond, Boris van der Vorst, bracht daar verandering in met het boek Liever dood dan verliezen. Goeie titel. Geweldige titel. Strijdkreet van de vader van Ben Zwezerijnen, Oude Toon. Die dat vaak tijdens trainingen riep. En die dat ook in de praktijk ook echt vond. Dus als Ben volgende keer verloren had bij het Nederlands kampioenschap in Brabant, dan liet hij Ben gewoon staan. Want hij vond dat hij had lopen knijen. Dus Ben is echt zo opgevoed met liever dood dan verliezen. Oh jeetje, keiharde opvoeding dus. Een spijkerharde opvoeding. Ja, nou echt een bijzondere opvoeding ook, want de Oude Toon was ook een oud TBS'er, voormalig TBS'er. Die is een bijzondere achtergrond, maar wel iemand die echt de liefde voor de sport erbij gebracht heeft, met harde hand. En dat heeft wel echt een boksbikkel opgeleverd in de vorm van Ben. En Ben heeft hetzelfde ook gedaan met zijn vier zoons, die ook alle vier echt een beroemde boksfamilie. Vind jij dat eigenlijk ook hoort, zo'n keiharde opvoeding bij een bokser? Nou, je moet het meer in de tijd plaatsen. En het is wat dat betreft het boek ook geeft een tijdsbeeld van de jaren 60, 70. Toen boksten leefde op een manier die jij en ik ons niet meer voor kunnen stellen. Of die wij ons niet meer voor kunnen stellen. En waarin een self-made man als Ben met zijn bijzondere achtergrond toch een enorme carrière heeft neergezet. En hij liet vooral zijn vuisten spreken. Ja, we hebben het dus over de hoogtijdagen van het boksen. Hè? De jaren 60 en 70. Ook in Nederland was boksen toen heel populair. Klopt. Omschrijf eens hoe dat eraan toe ging. Ja, dat waren enorm veel goede boksers in die jaren. En met name in de steden Amsterdam en Rotterdam waren er heel veel goede boksers. En prachtige boksgala's. Je had zelfs in de jaren 70 de Heineken Ahoy boksgala's, najaarsgala's. Dus wat dat betreft leefde boksen echt op een manier. En die zaten altijd vol. En geweldig om te zien, om weer terug te lezen als voorzitter van de Boksbond. Is dat toch een tijd waarvan je hoopt dat hij weer terug gaat komen. En waarvan je merkt dat ook veel mensen ook wel die nostalgie ook wel mooi vinden. Ja, ik hou ook wel van die boksgala's hoor. Goed sfeertje. Ja, we hebben net Rico aan de telefoon gehad. Dat is een beetje mijn begin geweest. Toch, Rico en ik komen uit hetzelfde gebied. Met mijn kennismaking met dat hele boksgala experience, zeg maar. Ik vind dat ook wel mooi. Ik werd gisteren erop attent gemaakt dat we vandaag hierover gingen hebben. En dan raadpleeg ik zoals elke Nederlander gewoon even Wikipedia. Ik denk, nou, daar vind ik van alles over Ben. Niks. Nee, dat is wel bijzonder. Want hij is echt ondergewaardeerd geweest. Hij heeft 3 Nederlands profkampioenen met een knock-out verslagen. Dat is al een bijzondere prestatie. Waaronder oud-Europees kampioen Fighting Mac. Dat is een heel een mooi en beroemd gevecht in de Jaap Edehal in Amsterdam in 1975. Bijna allemaal ook met dus knock-outs en tegenstanders. Zowel in zijn amateurcarrière als in zijn profcarrière. En daarna is hij bondstrainer, bondscoach geworden van de succesvolste Olympische ploeg in 1992 met Arnold van der Leijden. Die ook aankomende vrijdag bij de boeklancering het eerste boek komt overhandigen. Maar waarom is hij dan toch zo onbekend gebleven? Het heeft ook een beetje te maken met de instelling van Ben Zwezerijnen, die bescheiden is, die ook niet de publiciteit zoekt. Die als credo heeft, dat heeft hij zijn boksers altijd meegegeven, roem kent geen genade. En dat speelt hem nu ook op, want hij vindt het enorm spannend aankomende vrijdag met al zijn ervaring. Hij wordt 80 binnenkort. Hij woont in zijn eigen boksschool, is ook bijzonder. En hij vindt het zo enorm spannend dat hij echt nachtenlang met zwetend wakker wordt. En ze hadden hem laatst ook in de kantine, de boksers die hadden hem een beetje tuk. Die zeiden van, je moet wel gaan speechen aankomende vrijdag. Dat is natuurlijk niks voor Ben. En ze liepen allemaal speechen, speechen. En de zweetdruppels liepen over zijn voorhoofd heen. Dus dat vindt hij helemaal niks. Dus ik denk dat hij is altijd ondergewaardeerd geweest. Rinse van der Meer, die is in het bestuur van Profboksen Nederland. Die was in de jaren 70 toen ook al actief. En die zei van echt een van de issues rondom Ben die gespeeld hebben, is dat ze altijd, hij heeft in de top 10 van Europa, top 10 van de wereld gestaan. Maar ze hebben hem nooit in Nederland op juiste waarde weten te herkennen. Maar jij moet dan om hem te kalmeren, ja. Dat vond ik ook wel grappig. Jullie kennen elkaar ongeveer uit de sauna, begreep ik. En het idee voor het boek, zoals veel grote ideeën, Wouter, die ontstaan in de sauna. Ga jij nog even met Ben de sauna in voor de presentatie dan? Zeker, ja, moeten we zeker doen. Ik denk echt dat we donderdag even met z'n tweeën, voordat we alle boeken gaan signeren die op donderdag binnenkomen. En iedereen wil natuurlijk vrijdag een gesigneerd exemplaar hebben tijdens de lancering. Gaan Ben en ik zeker even lekker de sauna in om even alvast te relaxen. En het was natuurlijk ook zo, wat ik ook beschreef, we hadden het over coronaperiode. Dit is mijn coronaproject geweest. Ik had het heel druk zakelijk gezien met Visio Holland. Maar het was tegelijkertijd was het een periode waarin ik wel behoefte had een ontspanning. En uiteindelijk heb ik met Ben samen in de sauna een aantal hele mooie sessies doorgebracht. En tijdens die sessies kwamen er steeds meer verhalen boven. En daar kwam eigenlijk het idee van dit boek uit voort. Maar Ben zegt dus, Roem kent geen genade? Roem kent geen genade was zijn credo vroeger voor zijn boxers. Maar wilde hij wel dat jij dan een boek over hem ging maken? Dat vindt hij wel een mooi soort nalatenschap. Ik bedoel, zo kijkt hij er wel tegenaan. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd met mooie foto's. Het boek is 300 pagina's met prachtige oude foto's. Ja, zeker, ja. Het ziet er echt schitterend uit. En Ben vond dat wel mooi. Hij heeft ook, vind ik, een mooie boodschap meegegeven voor de generatie boxer die er nu is. Hè? Van eergevoel, discipline, tactische tips. Er zitten ook heel veel, behalve anekdotisch en prachtige verhalen, zitten er ook heel veel mooie bokstechnische tips in. Die denk ik wel een mooie nalatenschap zijn voor Ben aan de toekomstige boksgeneraties. Het gaat niet alleen over boks, heb ik begrepen. Ben heeft nog een ander, toch wel bijzonder wereldrecord op zijn naam geschreven. Nee. Toen. Vertel, waar ging het over? Ja, maar dat tekent Ben ook ten voet uit van liever dood dan verliezen. Ik bedoel, een man als Ben geeft nooit op. En die heeft toen met een aantal mannen zijn ze begonnen om te kijken of ze het wereldrecord touwtjes springen konden verbeteren. Dat stond toen de tijd op naam van de hele bekende zwaargewicht Sonny Liston. Die had 2,5 uur touwtje gesprongen. En toen op een gegeven moment, toen ze al 3 uur touwtje gesprongen hadden, was er nog maar eentje over, of 2 mannen waren er over. En een van die mannen vroeg dan Ben van, Ben, wanneer stop jij er eens mee? Want ze waren op muziek van de Cats waar ze aan touwtjes springen. En Ben zei, pas op het moment dat jij neerpleurt, zei hij. En dat was ook echt de instelling van Ben. Pas toen die ander stopte, toen vond hij langzaam het moment komen dat hij ook kon stoppen. En hoe lang was dat dan? Uiteindelijk heeft hij een kleine 3,5 uur touwtje gesprongen. 3,5 uur muziek van stoppen. De Cats. Maar even, later is dat verbeterd met iemand die dan elke 5 minuten even mocht stoppen. Maar bij hem was het, als hij afsloeg, moest hij gelijk doorspringen. Dus hij heeft geen minuut gestopt. Dat is geen touwtje springen. Ja, vet hè. Ja, dat is echt bizar. En hij woont dus in zijn boksschool, zei je al. In zijn zelfgebouwde boksschool. Ruim 40 jaar geleden heeft hij in Nieuwegein, in Jutphaas, toen nog Jutphaas, heeft hij met eigen handen, met de hulp van heel veel mensen, heeft de grootste boksschool van Europa destijds heeft hij gebouwd. Een hele succesvolle boksschool die als eerste ook overdag open was. En in die boksschool leeft hij nu permanent. En heeft hij zijn kantoortje verbouwd tot een plek waar hij kan slapen. En dit is ook uitgegroeid tot een belangrijke plek in de Nederlandse bokshistorie, begreep ik, deze boksschool. De Voltreffer. Ja, zeker, prachtige naam ook. En het was een beetje de huiskamer van boksend en profboksend Nederland, jarenlang. Nou, en hij is dus zenuwachtig, Ben. Luistert hij? Ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel. Stiekem. Ja, ik denk het wel. Nou, rustig aan, Ben. En lekker in de sauna. We gaan er een mooi feestje van maken, hoor, vrijdag. Ja, goed hoor. Ja, het boek Liever dood dan verliezen wordt aanstaande vrijdag. 17 september, hè, is het. Ja, ik leef al een beetje in de winter. 17 september gepresenteerd. Het boek is te bestellen via sportsmedia.nl. Auteur en voorzitter van de Boksbond, Boris van der Vorst. Dankjewel. En jullie zijn van harte uitgenodigd voor een teamuitje daar, hè? Aankomende vrijdag. Tweede teamuitje gescoord. Heel mooi. Ook een paar mooie bokspartijen. Gaan we. Mag je handschoenen een keer aan, bokshandschoenen? Zullen wij een potje doen? Ik vind dit beter dan Bart's bokscolleges voorlopig. Nou, doe even normaal. Dit was BVSC voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan zit op Stef's plek gelukkig Jijke Bel voor. Die is een stuk aardiger. Meestal tenminste. Eens even kijken wat ze heeft ingesproken op de voicemail. Oh, nou, helemaal niks. Dan gaan we gewoon luisteren naar Misha Blok. En Twan van Peperstraat, die zijn weer samen. Gezellig, Blok en Twan. BNN VARA. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driese. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Bewegen gaat niet alleen over hardlopen of gewicht heffen. Bewegen gaat juist over lopen met de hond of dansen met de kids. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Dus blijf fit, sterk en soepel. Blijf bewegen.